We doen met je mee. Plus. Innovatie, dat moet je zelf ervaren. Neem plaats achter het stuur van een Mercedes-Benz 140 Years Edition. 140 jaar innovatie in één unieke uitvoering. Ontdek de rijk uitgeruste Mercedes-Benz GLA 140 Years Edition. Nu beperkt beschikbaar vanaf €44.950, inclusief €5.000 in ruilpremie. Voorwaarden op mercedesbenz.nl. Het verhaal van het nieuwe Quick Wash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Vier uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Van Eefje Kuhne. Goedemiddag. Ons land kan gestrande Nederlanders in het Midden-Oosten nog niet komen halen. Sinds het begin van de oorlog in Iran zijn ongeveer 1000 Nederlanders daar gestrand. Maar terughalen, dat kan voorlopig nog niet, zegt buitenlandminister Berends tegen de NOS. Omdat er op dit moment het luchtruim gesloten is en als je mensen naar huis wil brengen, wil je dat wel op een veilige manier doen. Op dit moment zijn die opties er nog niet en we kijken hoe snel we dat voor elkaar kunnen krijgen. Misschien komen er later wel van dit soort terughaalvluchten. Intussen krijgen Nederlanders in het Midden-Oosten het advies om binnen te blijven. Een invaller op een kinderdagverblijf in Amsterdam wordt verdacht van misbruik. Justitie verdenkt hem van aanranding van een meisje van 2 op een kinderdagverblijf in Amsterdam-Oost. De ouders deden aangifte. Die man heeft mogelijk nog meer slachtoffers gemaakt en wordt ook verdacht van het maken van naaktfoto's van kinderen. Hij staat volgende week voor de rechter. Odido-klanten moeten opletten. Cybercriminelen die springen in op het enorme datalek bij de provider dat miljoenen mensen trof. RTL Nieuws zegt dat. De criminelen die bellen mensen op en doen zich dan voor als de klantenservice van Odido. En ze proberen zo toegang te krijgen tot je computer of je bankrekening. Let dus extra op verdachte telefoontjes, e-mailtjes en sms'jes. Er is een nieuw schilderij van Rembrandt ontdekt. 2 jaar lang is er door het Rijksmuseum in Amsterdam onderzoek gedaan naar een werk. En nu blijkt het toch echt te gaan om een Rembrandt. Het gaat om een werk van bijna 400 jaar oud, dat jarenlang in privébezit was. Op het schilderij is een bijbelverhaal te zien. Over 2 dagen kun je het zien in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het weer, ja, veel zon vandaag. 15 tot wel 17 graden. En morgen krijgen we nog zo'n mooie lentedag. Nieuw verkeer van Flitsmeister met 37 files. Vertragingen van 25 minuten of langer. Op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen Schiphol en Nieuw-Vennep. Er is een ongeluk gebeurd. De parallelrijbaan is daarom dicht. 4 kilometer met 27 minuten. 40 minuten extra reistijd op de A10 Koenplein richting Amstel. Tussen Osdorp en Amsterdam-Rivierenbuurt. Auto met pech zorgt daarvoor 4 kilometer. En de laatste 6 kilometer op de A27 Utrecht-Gorkum. Tussen Evening en Lexmond. Daar 27 minuten vertraging. Music. Domien Verschuren. De Q-middagshow van maandag. Wat een heerlijke middag. Louis Fancy, Daddy Yankee zometeen. Na Son Milieu. The minutes are morning. Got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Many's a meaning of rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get old by the grace of the morning. The second place sunrise. The cold shower cleans the slate. Yesterday's give and take is washing away. No matter what. Going on, all I need is a dream at the end of the day. Oh, I get tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling nothing at all. I'm tired of dreaming, but it helps me at night. I'm by the grace of the morning. With the sun I rise, I fall and I'll try again. So I get old when the rain keeps pouring. I keep my head up high and I know that I'll tired of seeing all that I've known. I'm tired of feeling the feeling of it at all. I'm sick and tired of dreaming, but it helps me at night. Knowing everything can change all at once when I open my eyes. I get old by the grace of the Tommy Jouw, morning bij Q Music. Domien en de Q Middagshow. Hey! Goedemiddag, het is 4:05. Kakenverse begin van de maandagmiddagshow voor 2 maart 2026. Wat een heerlijk moment om dat uit te kunnen spreken. Maart, de twee meest verschrikkelijke maanden van het jaar zitten erop. En dat zegt iemand die jarig is in de maand januari. De twee langste maanden van het jaar, niet letterlijk wel figuurlijk, liggen achter ons. We kunnen gaan uitkijken naar een heerlijk 2026. Eefje, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Je schrikt ervan dat ik je aanspreek, dat begrijp ik wel. We hebben elkaar, nou wat is het, 3,5 maand niet gezien? Ja, wij moesten elkaar opnieuw voorstellen. Ja, ik ben Domien Verschuren aangedaan. Hey, Eefje kunnen. Ja, jij doet het nieuws vandaag? Ja, ik doe het nieuws. Jij was afgelopen week natuurlijk een beetje vrij vanwege de voorjaarsvakantie. En daarvoor hebben wij elkaar 2 weken niet gezien vanwege mijn vakantiebaantje bij de Olympische Spelen ochtendshow. Ja. Toen zat je hier naast Tom en Bram. Ja. Oh ja, dat schiet me opeens te binnen. Ik kreeg berichten van mensen. Oh nee. Ja. Oh shit. Ja, ik kreeg berichten van mensen die zeiden... Hey Domien, wat vind jij ervan dat Eefje het leuker vindt bij Tom en Bram dan bij jou? Oh, ik had zo gehoopt dat dit jouw oren niet bereikt had. Nou, ik heb het niet gehoord, maar maandag vorige week, toen was ik er weer na 2 weken ochtendshow. Toen kreeg ik berichten van diverse mensen die dat aan mij vroegen, wat ik daarvan vond. Ja, nou ja, ik werd gewoon zwaar onder druk gezet door Tom en Bram. Ja. Ze hebben mij ook gewoon eigenlijk gepest. Mm. En toen moest ik zeggen dat ik hun leuker vond. Ja, dat is echt een hele onveilige werksfeer. Ja. Ik ben wel heel blij dat ik er weer ben, denk ik. Ja, ik ben ook heel blij dat jij er weer bent. Het is de middagshow van maandag. Ja, het is lekker weer buiten. Dus de muziek passen we daar uiteraard op aan. Met Louis Fonsi en Daddy Yankee onderweg. Despacito. Ja, daar gaat ie weer. Joepoe. De show die is begonnen en je voelt de sfeer. Je rijdt lachend naar huis toe, dwars door het verkeer. Je pakt elke rotonde nog een extra keer. Elke keer wordt de sfeer. Want middagspits met de meeste vertraging volgens Flitsmeister. Op dit moment op de A10 Koenplein richting Amstel tussen Osdorp en Amsterdam Rivierenbuurt. Ongeluk gebeurt, 4 kilometer file. De vertraging is 38 minuten. Heel veel sterkte daar. Q Music. Zit je nou in de trein, de tram, de bus, de metro of gewoon in de auto? Luister iedere dag vanaf 4 uur naar Domien en de Middagshow. Ai. Fancy. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. ¡Súbete!

Ook een leuke compleet bericht van Milan. Hey Domien. Milan. Hoe was je weekend? Lekker pik. Gaan we even een leuk feestje bouwen? Absoluut. Gaan we doen. Ja. Leuke nummertjes draaien. Ook dat. Ik zeg, gas erop. Nou, even terug naar die eerste vraag. Hoe was je weekend? Ik had een geweldig weekend. Ik heb het hele weekend doorgebracht in het Brabantse land. Ik had zaterdag een babybezoek. Even een korte babybezoek bij een vriend van me. Daarna bij mijn ouders langs geweest. En gisteren zat ik weer met mijn bek in de Efteling. Maar ik ben eigenlijk vooral het hele weekend druk bezig geweest met het zoeken van filmpjes op Instagram en op TikTok. Van iets dat afgelopen vrijdagavond plaatsvond in Londen. Ik heb gedacht, ga ik hiermee lastigvallen in de middagshow? En het antwoord is volmondig, jazeker. Afgelopen vrijdag was er namelijk een concert van een van mijn favoriete artiesten van de afgelopen jaren. Zijn naam is Fred Again. Hij is producer, hij is tegenwoordig ook een live DJ. Ik heb het al vaker over hem gehad in de middagshow. Hij is ook verantwoordelijk achter de schermen voor veel hits van Ed Sheeran bijvoorbeeld. Hij draaide in Alexander Palace in Londen. En hij kondigde vrijdagmiddag aan dat hij dat zou gaan doen met Thomas Bangalter. En nu kan ik me goed voorstellen dat jij denkt bij Thomas Bangalter... Wie is dat? Hij is de held van Daft Punk. En Daft Punk, zij treden niet meer op. Zij bestaan nog wel, ze hebben ook nog recent wat uitgebracht met The Weeknd. Maar zij treden niet meer op. En dat doet mij pijn, want ik vind Daft Punk een van de aller vetste bands ter wereld. Zoveel elektronische rammers gemaakt. Nou, die Thomas Bangalter die stond back-to-back, dus samen met Fred Again afgelopen vrijdagavond te draaien in Londen. En de video's van die avond, terwijl ik over praat, kijk ik kippenvel van. Dat is zo fucking vet. En kijk, er was echt geen enkele mogelijkheid dat ik daar nog op vrijdagmiddag tijdens de top 40 kon denken, nou weet je wat, ik ga die kant op, want ze begonnen heel vroeg met draaien. Dus het enige wat ik heb, dat zijn die video's. En de muziek. Dus laat ik dan maar teruggaan naar een avond waar ik zelf niet bij was, maar dankzij die filmpjes toch een klein beetje met Daft Punk en One More Time. We're gonna celebrate and dance so free. One more. David, Tyler, Now Rogers, Talk to Me bij Q Music. En One More Time, daarvoor van Daft Punk. Omdat afgelopen vrijdagavond Thomas Bangalter, een van de twee helden van Daft Punk, draaide met een van mijn helden van nu, Fred Again. Annemiek, die stuurt wel een grappig bericht. Oké, jij zegt Daft Punk. En het eerste wat ik denk is One More Time. Maar wat hebben ze nog meer uitgebracht? Want ik zou werkelijk niks anders kunnen noemen. Sorry hoor. Ja, nee, vind ik niet gek. Ze staan sowieso met twee tracks in de Q-top 1500. Get Lucky, wat natuurlijk eigen track is van Daft Punk met Pharrell Williams. En dus One More Time. Onder andere Around the World is een hitje van Daft Punk. Daft Funk is wel heel erg elektronisch. Maar als je dit leuk vindt, One More Time, dan kan ik je aanraden om Digital Love eens een keer op te zoeken. Digital Love van Daft Punk, dat ligt in het verlengde van One More Time. Het is er 5 minuten voor 4:30. Even goedemiddag. Goedemiddag. Wat zit er zo in het nieuws?

onze bank. Ook van bewoners die de buurt een beetje beter maken. Bijvoorbeeld met een urban gym, een repaircafé of ledlampen voor het theater. Met Rabo Buurtsupport geven wij de beste ideeën voor de buurt een financieel steuntje in de rug. Stem nu op jouw favoriete idee in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Onze bank. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock. Een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Steven, those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met Hero Fine Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Vanaf woensdag alleen op Prime Video. Verdubbel je salaris wordt mede mogelijk gemaakt door Tempo Team. Maak werk van werkplezier. Goedemiddag, 4:30. Leuk bericht van Cas in de Q-app. We gaan er een leuke middag van maken, Domien Verschuren. Zo is het, Cas. En niet als je op de A10 staat, dan zijn we ook vast. 5 kilometer, Koenplein richting Amstel, tussen Osdorp en Amsterdam Rivierenbuurt. Staat al een poosje, een auto met pech. 34 minuten vertraging op dit moment. En ook file op de A15, Gorkum-Nijmegen. Tussen Deil en Geldermalsen. Daar is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer met een half uur. Nou, dan beginnen we met heel goed nieuws. Zonnig en zachte temperaturen van rond de 15 graden. Vanavond en vannacht wordt het wel fris. Het komt af naar een paar graden boven nul. Maar dan morgen opnieuw zonnig en een graad of 16. Evie heeft het laatste nieuws. Goedemiddag. Ons land gaat gestrande Nederlanders in het Midden-Oosten nog niet terughalen. Repatriëring heet dat. Dan helpt ons land om mensen veilig terug te halen. Sinds het begin van de oorlog in Iran zijn ongeveer 1000 Nederlanders gestrand. Bijvoorbeeld mensen die op vakantie waren, bijvoorbeeld in Dubai. En waarom die mensen niet worden opgehaald, legt onze minister van Buitenlandse Zaken uit. Omdat er op dit moment het luchtruim gesloten is. En als je mensen naar huis wil brengen, wil je dat wel op een veilige manier doen. Op dit moment zijn die opties er nog niet. En we kijken hoe snel we dat voor elkaar kunnen krijgen. Misschien komen er later dus wel van dit soort terughaalvluchten. Elke dag is daar overleg over. Er zijn wel enkele gewone vluchten inmiddels weer gegaan. Bijvoorbeeld vanuit Abu Dhabi. Intussen worden de Nederlandse alarmcentrales platgebeld door gestrande Nederlanders of door bezorgde familieleden. Ze krijgen honderden hulpvragen. Maar ja, in veel gevallen kunnen die alarmcentrales niet zo heel veel doen. Reisorganisaties of vliegmaatschappijen moeten in principe zelf zorgen voor terugvluchten. En intussen krijgen Nederlanders in het Midden-Oosten het advies om binnen te blijven daar. Ben je klant van Odido, dan moet je heel erg goed opletten. Want krijg je een belletje van de klantenservice van Odido, nou, dan kan dat nep zijn. Je krijgt dan dit te horen. Goedemiddag met Odido klantenservice. Wij hebben de laatste tijd veel problemen ervaren. Als u dit telefoontje krijgt, kunt u compensatie ontvangen of een schadevergoeding claimen. Druk op 1 om een medewerker te spreken. Ik vind dit zo walgelijk. Dit is zo vervelend. Want ja, tuurlijk gaan criminelen die gaan in dit gat springen. Want als je dit dus krijgt en je bent niet gewaarschuwd en je leest al 2 weken lang overal en je hoort in het nieuws dat je gegevens waarschijnlijk gehackt zijn. Ja, dan trap je natuurlijk, denk je, nu word ik geholpen door een klantenservice en dan word je er weer bij genept. Met boter en suiker erin natuurlijk. Ja, ze springen natuurlijk super gewiekst in op dat enorme datalek bij Odido. Maar ja, ze proberen dan toegang te krijgen tot je computer of je bankrekening. Dus krijg je een belletje, een mailtje of berichtje van Odido, moet je echt heel goed opletten. En ik heb dierennieuws. Heeft het een staart of een snuit? Hond, kat of vis, maakt niet uit. Is het stom of om te gieren? Er is weer nieuws over... over dieren. Over een dino. Dat kan niet. Hoezo niet? Nou, die bestaan niet meer. Die zijn er niet meer, dino's. Maar kan dierennieuws alleen gaan over bestaande dieren? Dat heb ik nergens gelezen. Nee, sorry, dit is een redactievergadering op zender. Nee, denk ik. Nou, oké, overtuig me eerst even met het dino-nieuws. Nou, dat wil je weten. Er is namelijk een nieuwe soort ontdekt. In Argentinië, daar vonden ze de resten van een dino. Familie van de T-Rex. Dus enorm groot. Gigantisch apparaat. Gigantisch, zou je denken. Ja, zou je denken. Het is een mini-dino. Ach. En zo ongeveer zo groot als een kraai. Dat is niet groot. Nee, hij loopt zo hoog op 2 slanke achterpoten. 2 van die kleine pootjes voor, weet je wel. Ja, heel lief. Echt net als een T-Rex. Maar dan met een vachtje en een lange staart. En hij jaagde waarschijnlijk op insecten. Schattig, hè? Ik moet meteen denken aan de Dino Baby Tune. Ja, waar haal ik die nou vandaan zo snel? Dino Baby spelen, want ze hebben alle tijd. Weet je dat ik die kan spelen? Ja, uit de 90's. Ja, die kan ik spelen op de xylofoon.

more chance to cool down. Continue to seek and find. What do we do now? So van Shakira. Natuurlijk een logisch liedje na het dierennieuws dat we net om 4:30 hadden. Dat vandaag ging over een uitgestorven diersoort, namelijk de dino. De dino, er is een nieuwe soort ontdekt. Ja, heel kleintje. Een mini-dino, een soort mini-T-Rex. Ja. Een schattige versie van de T-Rex. Nou, mensen gaan helemaal lijp in de Q-app. Oh ja, omdat het zo'n leuk bericht is, bedoel je? Nee, omdat ik dino-babies heb genoemd. Oh. Een klein stukje heb laten horen. Cella, die stuurt nu wat erg. Ik kan die hele tune van dino-babies meezingen. Ik weet wat ik straks ga kijken met mijn dochter. Linda, die zingt hem ook echt mee. Frankie is verlegen, Stefan vindt zichzelf een kei. En het kleine broertje Maarten hoort er ook een beetje bij. Et cetera, et cetera. Ik kan dit dus spelen op de xylofoon. Ja, goed, leuk. Dat jij hier heel lullig over doet. Heel denigrerend over. Nou, oké. God. Het horen. Ja, Domien. Ja, oké, laat maar horen. Dankjewel. Ik ben heel kwetsbaar hier. Ik vind het heel mooi. Leuk. Ik vind het leuk. Kom. Nou, dan stel ik eerst een vraag. Ben je klaar hoor? Ja. Oké, komt ie. Ja, ben. Ik hoorde volgens mij een valse noot. Ja, dat komt door de xylofoon, niet door mij. Moet door de xylofoon komen. We zijn onderweg naar 4:45. Een nieuwe editie van Verdubbel Je Salaris hoor je zo meteen. Naar de alarmschijf van vorige week. Dit is Zoe Levi. Sluit me in je arm. Hoe was je dag? Waar moest je naartoe? Wat heb je gedaan en ging dat goed? Ik zeg sorry, ik vertel je niet. Vandaag een beetje moe. Ik heb gewerkt en geklommen, gelachen en gezongen. En nu zijn de woorden even op. Maar ik geef alles wat ik heb, voor alles wat je bent. Sluit me in je armen, in je. Mijn hoofd ligt op je schouder en ik weet, dit zijn de momenten waarvoor ik leef. Want ik heb gewerkt en geklommen, gelachen en gezongen. En nu zijn de woorden. Maar ik geef alles wat ik heb, voor alles wat ik heb. Mooi liedje van Zoe Lieve, hij sluit me in je armen. Krijg een bericht van Marieke. Domien, vrijdag is altijd mijn dag met de kinderen. Wil jij xylofoon komen spelen voor Jip en Noah? Je kan het zo goed. Echt heel leuk. Aanstaande vrijdag zou super zijn. Dan ga ik even met een vriendin in de stad in. Ja, die vorige oppas is natuurlijk weggered. Dus dat heb ik wel. Verdubbel je salaris. In 1 minuut. Levensgevaarlijke kat. Het is 16:45. We spelen met Jarin. Goedemiddag. Goedemiddag, Domien. Hey, welkom in jouw arena. Yes. Jarin, je bent de schilder. Ja. En dan stel ik standaard de vraag, stillevens of huizen? Huizen. Oké, okay, je bent geen kunstschilder, jij bent de winter / zomerschilder. Yes. Wat is je favoriete seizoen om te schilderen? Ja, zomer wel. Ja, als het lekker weer is. Ja, precies. Hey, waarom, Jarin, dat is misschien wel een goeie, waarom is onderhoud van het schilderwerk zo belangrijk? Want ik denk dat heel veel mensen dat een beetje aan zich voorbij laten trekken. En dan op een gegeven moment een schilder vragen om het eens een keer bij te komen punten, bij te komen verven. En dan is het opeens heel duur. Waarom is onderhoud zo belangrijk? Nou, omdat dat heel veel reparatiewerk scheelt aan houtrot en dat soort dergelijke dingen. Want dat houden jullie allemaal in de gaten ook? Sorry? Dat houden jullie ook allemaal in de gaten? Daar kom je vanzelf achter als je het gaat voorbehandelen. Want je begint natuurlijk met krabben en schuren. Ja. En als er dan gebreken zijn, dan komt dat naar boven. En eens in de hoeveel jaar moet ik dan aan denken om het houtwerk een beetje te onderhouden? Oeh, ja, dat durf ik niet zo gauw te zeggen. Dat ligt er ook een beetje aan hoe goed de vorige schilder het hebt gedaan, ja, natuurlijk. Oké, maar in jouw geval 1 keer per 10 jaar? Ja, zoiets. Ja, precies. Jari, wat verdien jij per maand als schilder? Ik verdien 2000 netto. Voor hoeveel uur is dat? 40 uur. En je bent zelf 30 jaar jong. Ja. Luister goed, Jaren. Dit zijn je spelregels. Ik heb 10 vragen voor mijn neus. De klok staat op 1 minuut. Het telt zometeen allemaal onverbiddelijk af naar 0. Als je het voor elkaar krijgt om 10 vragen juist te beantwoorden, verdubbel ik je maandsalaris en win jij 2000 euro. Je mag maximaal 2 gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je op het einde binnen de minuut nog een keer gesteld, omdat die moeten goed worden beantwoord. Want door een fout antwoord is het spel direct afgelopen. En mocht het fout gaan, krijg je nog wel 10 euro per goed gegeven antwoord. Ja. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ik wens je bij deze heel veel succes. Ik ga de klok starten. Hier komt jouw vraag 1. Welke kleur is de stip op de Japanse vlag? Rood. In welke maand begint onze zomer? Juni. Hoeveel is 44 min 17? 44 min 17. 27. Van welke band is Ryan Tedder de leadzanger? Pas. Hoe wordt de grote filmindustrie in India genoemd? Hollywood. Wie is de huidige minister van Financiën? Mag je passen? Ryan Tedder was de lead singer van One Republic. Is goed. Wat wordt het nieuwe startnummer van Formule 1-coureur Max Verstappen? 3. Wie presenteert het tv-programma Ranking the Stars op RTL 4? Mag je passen? Pas. Wat is de munteenheid van Zwitserland? Kroon? Nee. Nee, de Zwitserse frank is dat. Dat was ook nog eens een keer de vraag die ik bij Wim van Helden heb weggegeven. Want toen stond jij natuurlijk met een kwast in je hand ergens. Ja. Ja, toen was je druk bezig. Nee, je had ook al 2 vragen in de pas staan, dus je moest wel door. De huidige minister van Financiën. Ja, het gaat er natuurlijk veel over sinds de installatie van de kabinet Jetten. Ilko Heinen is zijn naam. Oh, ja. En Paul de Leeuw presenteert nog altijd het programma Ranking the Stars. Oké. Ik wil nog even vraag 10 gewoon met je proberen. Welke Nederlandse stad wordt ook wel de sleutelstad genoemd? Had je dat geweten? Die had ik ook niet geweten. Okay, dan hadden we het sowieso niet gered. Dat was Leiden geweest. Jarin, al met al 6 vragen goed beantwoord. Helemaal niet verkeerd. Ik mag je feliciteren met 6 keer 10 euro is 60 euro cash van Q-Music en Tempo Team. Maar het is niet de gedroomde 2000 euro. Nee, dat niet. Maar 6 tientjes is toch ook leuk meegenomen. Dacht ik. Ik wil je een hele mooie maandag wensen verder. Van hetzelfde. Dankjewel. Verdubbel je salaris. In 1 minuut. Ga ook de uitdaging aan. En geef je op via de Q-Music app. Troubles and doubts.